الله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دتیزن دویم باب دریسی شروع کی گی دریم باب اداوئی یو سل دوش بیتم آد دری سورت پوری دی باب کې جواب کې دا باقی دو شبهه د چار اتلې پر رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ادا وی مجمع حیثیت سره اتم او نهم شبهه پای کې اتم شبهه او بار تحویل د قبله کې دا ذکر الله تعالی خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړو اتو کعبی بیت اللہ طرف تمک کانو آئے ترازون شروع کلل دائے جواب بکی سلور جوابونا دو پائے کی جوابونا اجمالی آئے اجمالی جواب بدائے ذکر کئی یو سل دو سلو اکتم او یو سل سلور سلو اکتم آیت کے او تفصیلی جواب بدائے ذکر کئی یو سل دریس سلو اکتم آیات او یو سل پنزوستم آیات کے دیوتویم شبہ دائی رازی او بارد صوفا و مروا کے راستانگ نبی پیغمبر دے پخپلا باندے شرک نمنا کئی او بیزی او پخپلا باندے دا شرک پمراکزو کی توافونا گئی چیا صوفا و مروا دے رائے جواب بکئی او سل اتف ان زستم آیات کے ان لصوفا والمروت من شاعر اللہ دا دو شبہات ہو دائے جوابونا سیقول صفا من الناس اللہ عزر دے چوائی با قمقلان خلقنا ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها سسشی وارو دیولر دا قبل دی آئینا چو دی پائے بلنے لائی دا قمقلان میں اعتراضوں نے کہی آئے اعتراض دا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبت مکہ کے آمون زکاو بیت اللہ طرف تا بکل چی مدینی ترائی نو حکم دا تحویل قبلی ہوشو او مدینہ کی تقریبا نلس میش دے چی دے آئی طرف تا منز کرے بیت المقدس طرف تا اک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ و براو ابن عازب رضی اللہ عنہ ذکر گئی پتا دو آئی جشپارس میش دے آئی منز کرے ہو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی جنہا یا لس میں اشتیائی بیت المقدس طرف تا حکم مز کرے و بی اللہ تعالیٰ دا حکم راو لے گا کعبی تا محکا دے سلور وارو اقوالو کی دا شپارس میں اشتیا ولس میں اشتیا والا قول بہتر دے شپارس میں اشتیا دا منز شہر یا ولس میں اشتیا احکام القرآن کی جساس وغیرہ دین دا تفصیل ذکر گلے رہے کله نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی طرف تمک بیت اللہ طرف تمک آئی دا اعتراضون شروع کلل دائی جوابون بکی اس سے حکمتو پدی تحویل لقبلے کی مانا سب آئیسو پدی بانی چلا ترا حکمو کو تحویل لقبلے اتا کعبی طرف تمک و بیت المقدس طرف نمزو آڑا اول دا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حکم شو دا بیت المقدس تا نموز کولو تا تیر پارا چی موافقت راشی دی یہود زیو زمانے پورے اور ڈاریک نبی تا دشمنی جوڑا نشی زکه یو طرف ته هجرت کړي مرګري کوم دی او بل طرف ته دشمنان ډیر شنو zarar به ورورستي. الله حکم خپل نبی ته چې تو بیت المقدس طرف ته موږ کوه دې لپاره چې موافقت یهود راشي او زمانہ دیم قلای چې دا حکم د تحویل بیت المقدس ته موږ کوله دا حکم د دیو جنو چې لتالیف قلوب اله توحید د دې لپاره چې دای داسنو توحید د الله ترمایل شي ایمان راوړي. دریم قول دای چې د دې لپاره ظاهر شي صداقت نبی صلی الله علیه وسلم زکه تورات او غیره کې دالی کړی یو کتاب د یهودو کې چې آخرین نبی چې آب ذل قبلتین وي نوز کرا حکم د تحویل د قبلین لے راغلے نو دیو دا اعتراضونا کولے چی دا خواہ پیغمبر نے اللہ ورطا حکم وکا سیقولو کہ جاکم سین دے دا یا دا استقبال دا پارا دے مائنی دا کہ دا اعتراضونا کئی یا دا سین چی دے تا سین تاکیدی ویلے کی نو چی کلا دا سین استقبال دا پارا شی نوے امانا دا شی سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم القبلة التي كانوا عليها لا يزدر دي چوائي باق مقلان دخلقنا سيسوشي وارا والدي ولر القبلة دي آينا جو دي پائي والني ياسين تاكي دي بياو مانتا جي خام خواهي باق مقلان دخلقنا سيسوشي وارا والدي ولر القبلة دي آينا جو دي پائي والني علیها مانا علی استقبالها جواب قیدائی چه قل للہ المشرق والمغرب یادی من اشاء الی صراط مستقیم تو اردو آیا چه خاص اللہ لردے طرف دا مشرق و دا مغرب و ہدایت کی چاہت جواری پا طرف دا لارنی غبالنی حاصل د ہدایت جہاد دا ټول الله تعالی چې څومره طرفونه دا ټول د الله دی او موږ د الله د حکم تابعداري نو چې کوم طرف ته موږ ته حکم کیا طرف ته مخ اړوږه ځکه الله طرف د مشرق او د مغرب دی. دیم دا چې دا تحویل د قبلې چې دا ہدایت دی ځکه الیهدی من یشاء الی صراط مستقیم ہدایت کی چاہ تجو غاڑی پا طرف دلار نیغی بالنے وَكَذَلِكَ جَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَا آلَ اللَّهِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِدًا دی آیت کی وقت تفسیری جواب کئی قَذَلِكَ دَارَنْگِ جعلناكم امتا وسطا گرزولی وی تاسو یو امت عادل والا یا درمیانا یا بہتر تدیر پار شی تاسو بخل کبان دی گواہی کون کی یا بیان کون کی مانا دار لکسر ہی چستاز دا قبلہ دا وسط دا مشرق و مغرب کے گرزولی را زکا قبلہ و بیت اللہ چھے دا توری دنیا منز دے دا مشرق و دا مغرب دا منز دے کذالک جعلناکم امتا وسطا بین الافراط والتفرید دارنگی گرزولے دے مستاد امت درمیانا بمینز دے افراط و تفرید کی ندی کی زیتیش ترے و ندی کمیش ترے اکا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا صورت کی جی کذالک اکر اکاب دا تشبیر پارشی تو ام قول دارش دا اکاب چھے دا اکاب تشبیر نے بلکہ اکاب دا کمال دا پارشی بیاو مانا دائی چی آزا کمالنا بیان جالکم امتا وسطا عدلا بین زیادتی والنقصال اللہ ادا زمان کمال دے من زمان کمال دے چگر زولے دے من استاد امت درمیانا پو منز دے زیادتا و نقصان کی ندیک زیتشتا و ندیک چو نقصان شتا درمیانا امت دے دسر پارا لتکونو شہداء اللہ سو اکون الرسول علیکم شہیدہ تدیر پارشی تاسو بیان کنگی پا خلق وان لیوشی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا تاسو وان لی بیان کنگی شہادت کنگی دی آیت نا محرفین دلیل نیسی و دی باندی چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حاضر ناظر دے ذکر اللہ فرمائی لی ویکون الرسول علیکم شہیدہ او شہادت چه دا بغیر دا حضور نممکن لے یو زی تزو حاضر نی نو آده شہادت نشیور کولے وی دلیل دے پا دی بانے او پا امت بشہادت علاکی ایچ آده حاضر وی نبی معلومہ شو چی امت دا حاضر دے ندی یو جواب دارے چی امت کی ذکر کلل وکدارے گا جالناکم امتا وسطل لتکونو شہادا علالناس تو شہید پا مانا حاضر ناظر سے بیرا طول امت دا حاضر ناظر دے کلا تکونو شہادا طول امت دے ویدی دیم قول لائے چی داو شہادت بور کئی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی امت بشہادت کئی دی چی اللہ تعالی سمرم بیارا لگلی دی آئی قل امتون تستادین پورا پورا بیان کلے دی دکہ دائیں انبیاء و حالات واقعات دا قرآن کشترے هم یشہدونا للانبیاء وعلا اممہم بیالنہم قد بلغو انبیاء و پار بشہادت کئی دی چی اللہ دی انبیاء و خبر سولی دا امت باندې شهادت کوي د دې خبر چې الله دې او تر دې او انبياو خبره رسول الله او رسول بشهادت کوي پسو ويشهد الرسول عليكم بالتبليغ نبي بشهادت کوي د دې چې الله ما دې خپل امت ته خبره پوره پوره رسولې یا درېم قول لارن ورشا کشمیر رحمت الله عليه فرمایي شهید په ما بیان کوونکې وما جعلنا القبلة التي قلت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه أن ذكر ظلم قبلة تطي فايبا إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه قد تاجم جداكو بلقوا أجعل أجعطا بداركي بأمبر داجانا چپولي ببندق قلوبالني قبلہ کی دو قول دی وما جعلنا القبلہ یہ قبلہ دا عبارت چیز بیت المقدس نا نجعلہ دا بیا بمانت مقرر سر مقرر قول سر دا او میت تبع الرسول منا من العربی وما جعلنا اول مانا بیداشی وما جعلنا القبلہ تلتی او نو مقرر کلی من بیت المقدس لر قبلہ مرد چتوی پائی بلنی یا با کانا کن تکی جکم کانا زداو پخفل مالا بلنی او نو مقرر کلی من قبلہ چتوی پائی بلنی مرد دیر پارا چی معلوم کم آسو چتابی داری که دی پیغمبر دا عربونا عرب کسو دی چاہی دی پیغمبر تابی داری که نبیہ صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیو ای مسلک پاتشو د نبی صلی الله علیه وسلم مرګرتیا او تابعداري او کلو نور عربو اعتراضونه شروع کړل پکې مرته دیم قول لای چې در القبله مراد بیت المقدس دی نه بلکې کعبه د بیت الله را نبی او ما دای چې ما جعلنا القبله التي قلت عليها او نو ګرځولې مون قبله چې ته پای باندې په مکه کې او كنت دا په الحال په معنا باندې نو ګرځولې مون قبله چې ته پای باندې په مکه کې مال مکه کې چې تم کمی قبله ته او کمی کعبه ته تاموس کاو عام مصطفی اولی قبله ګرځولا الا لنا لو من يتبع الرسول مرتد پاجي جدا کو بالکم چالا چاہتا بھی داری کی دی پیغمبر مم یلقل والا قبی دا چانا چاہتا بھی داری کی دی پیغمبر دا چانا چاوڑی پپندو قلو بالنی نبیا چکلا بیت اللہ قبلہ اوگر زولیشوانو یہود چواہو تا بھی داری پریگو دلا و ان کانت لکبیرتا الا للذین آد اللہ او یقینا لا ګرځیدل قبله دا ګران دی اور گران نی پا چاوانی چی دا تور تکل اللہ تعالی چات جی اللہ تعالی توفیق ورگی نو پای بلنی چیم گران نی وما کان اللہ یوزیع ایمانکم ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم دیسر دفع دو وهم گئی او وهم دارا تو چه دیو چه او بیت المقدس دیم دیر وقت منزونا کلی شپارس واللس میشتی او عبادتون دوی برباد شو او عبادتون ازدائی شو جواب کئی وما کان اللہ لیوزیع ایمانکم او نه الله تعالی چې برباد کې هغه منظر تاسو چې کلی دي تاسو بیت المقدس تا لا هغه عمل چې نه بربادي ته ایمان کوم لما صلاتکم اي ایمان صلات باندې اطلاق د ایمان شه ځکه صلات د جزء اهم د ایمان عبادت بدنی اوګه ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا اللہ تعالی جے بخل گوالنی خان خاص شفقت کن کے رحم کن کرے اللہ خپل بندگانو من شفقت کئ بدل تے صفت درو مقدم کرے دے رحیم مان دے زکا روح چے اہم مقتدر دے چلائے نہ ضرر او تکلیف لے کہ ازالت ضرر او مکروش ہو کے او رحیم صفت جا مقتضی دی چاہے تنف او رسی او نف رسول نف رسی دل چاہے دا رستو ازالت الزرر نی زرر لے کول نرستو نف رازی ناولی صفت در او ذکر کو پائے پس بے رستو صفت در رحیم ذکر کو قل نرا تقلب وجک فی السمائے فلنولی انک قبلتا ترضوا دی آیت کی تسلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ یقیننی نمانگا اوڑی دل روڑی دل دمستا طرف دا اسمان تا یا تقلب دا ما پریشانی سر دی ولنو اللی انکا قبلتا ترزا دلتا وادر تحویل قبلی دا بس خام خا وابڑوں تارا قبلی تا جت کو خیا ایلرا دات چې کما قبلہ کو خیا نو آی ته دی واړو نو فول لی وجه کا شطر المسجد الحرام پس واړا دا مخبل لی طرف د مسجد حرام تا بلن ولی الله کې وادر تحویل وا او فول لی وجه کې امر بالفعل لیت په تحویل باندې یا قلنا را تقلب وجهك في السماء فلنولي لك قبلة ترضاها دو تفسیر دی یو تفسیر آئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرے دی آدائی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کو خورا چی کعبہ دی دا دا پارا بیت اللہ علیہ دا کعبہ شی قبلہ دی شی او دا ازدکا خو خولا لانا کانت قابط جمیل انبیاء و ابراہیم زکا دا بیت اللہ چو دا قابط و قبلت طول انبیاء و قابط ابراہیم علیہ السلام و دا ای قبلہ و او پتی کبھل نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار دو وحی کاو بر بر بے قتل اللہ ورتو فرمائل قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولی انک قبلة ترضوا یقینا نیلو منگا او پریشانی دمستا طرف دا اسمان تا اوڑی دل مستا طرف دا اسمان تا دوہی پہ انتظار کی بے برکتل فلنولی انک قبلة ترضوا پس خام خواب آبڑو تال را قبلتا جی خوخولتا الرا حسین علی رحمت اللہ علیہ آدھا آیت تفسیر کہنے میں مانا دارا نبی صلی الله علیه وسلم دا کو کول چې دا د قبله دی بدل نشي سوخ پوری سوخ پوری دی دا بیت الله دا قبله دا بیت المقدس دا قبله و دا ای وجه دا کچر دا بدل شي نو مخالفت د یهودو براشي او سره دا اینا دا خو غنلا نزلت تقلب بیا ما تقلب سره دی والله عزر قبلی تارون ترزوا چی تبی خوخ کیای لرا اوز خود تدا خوخی چی بیت المقدس دی دما قبلی شی عزر قبلی تاو کعبی تا تحکم کن آئندہ کی وپای خوش آل شی باولی وجہ کا شطر المسجد الحرام پس واروا مخبل طرف دمجی حرام تا شطر وی لگی طرف تا چکر شطر وی لگی طرف تا او دا دیو چی کعبه چی آد اطراف والا خلقی نوینی لکه من کعبه طرف تا مخکو خو کعبه موینی نو او پس سرین ذکر کئی دا آیت دلیل پا دیوانی چی رسیدل دا نظر اصابت العین غیر و شرطی رسیدل دا نظر بیت اللہ دا شرط نے پا منسکی پای دستان نظر ہو لگی بلکہ شرط دار ہے چھتب آئے طرف تا توجہ کی آئے طرف تا متوجہ کی گئے آئے طرف تا بودری گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چھتا مسجد حرام دا قبلہ دا حرام والا ہو او بیا حرم چھے دا قبلہ لنے ٹول عالم والا آئے طرف تا مخکی وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ما كي حكم النبي تفول وجهك دل تفول وجوهكم كي عموم ذكر كي طول امت دفارة وحيث ما كنتم وكم زيكم چه ويتاسون وپسوارا ومخرق بالطرف دائتا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لدينا علة إشمالي ذكر كي تحويل قبله أي يقين لك سانچ ورق لشو دورت كتابه إخام خابوه أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ يقين لدى تحويل دا قبله جاء دا حق دي تطرف رب دعينا إلا هو کی زمین دراجید تحویل القبلی تا آئی داولی ہوئی چی دا حق دے دکتا آئی پا کتاب کیلئے کلیو چی داو مخکئی وما اللہ بغافل لما یعملون آنا اللہ تعالی اللہ خبر دائن چی دی کم عمل لکئی اللہ چی کم عمل کئی دائن اللہ دی چی کم عمل کئی دائی عملنا اللہ تعالیٰ اللہ خبرن لے پائے خبردار دے او دا کین آیت دا حسابنو جزاور کولنا چکل اللہ تعالیٰ اللہ خبرن لے پائے عالم دینو دائی باور سا حساب کے دائی باور بدلہ اور کئی وَلَيْنَا تَيْتَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ قُلِّ آیَتٍ مَا تَوِي وَقِبْلَتَكَا اللہ یو قرات للو کے کتراؤڑیا کسانتا چورکشو دورت کتاب ہر قسم نکا تابداری لکی دو قبلی ستا ستا قبلی آئی تابداری لکی خطیب لکی تفسیر سراج منیر کے آئی چکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدا حکم شو چتا کعبی طرف تمخ کا بیت اللہ طرف تمخ کا نو یہودو داویل چما ہوا اللہ شایل ابتدہو محمد من تلقائے نفسی و تارتن یصلی الى بیت المقدس و تارتن الى الکعبہ یہودو داویل چتا نبی تاتی پیغمبر چی سوک لنو داویو کارو کچی ابتدہو دا در خپل ځان له دا ایجادو کو در کل دا بیت المقدس تا مزکے و کل بیت اللہ تا وطارتن یسلی لا بیت المقدس وطارتن الالکعب بیا ویل کچر ته د زمون قبله ته اونس کوله ولو سب تعالی قبلتنا لکان صاحبنا الذي كنا ننتظر کچر ته دې زمون دې قبله ته مس کوله دا به اغل نبی وی چې رقم من انتظار کولو دې دا خبره کوله دې کې الله د آیاتونو نازل کړ نبی ته الله تعالی فرمایي دې خدا خبره کوي او کو تور ته هر قسمه تراوړې دې پای باندې یقین لکه ایمان راوړې ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك او کو ته راوړې هغه سانو ته چې ورته شو دورته کتاب هر قسمه نو تابعدارل لکه دې قبله استا وما انت بتاب القبلته نيت تاويداركم کې د قبله ده دی تاسو یې چای استال کې وی تاويدارین کې ندا شایته لکه بیا یې دې خو تاسو به اعتراض کیو زیر يهود او نصارا پایو بل نو خلاف دیو بل سره هم دښمنی ده او ما بعضم بتاب القبلته بعض او نری بعضه دای تاويداركم کې د قبله ده بعضو والله دا خبر او نه منې ذکر آتش خواهشات دي ولا ان تباتا واهم من بعد ما جاءك من العلم انك ازل من الظالمين الله یک چرتا تا تا بيدایو کل خواهشات دای دای دی خواهشات به ستر وایو شي رسو دای ناجر الله تا توحید یکرن یه وتبدا او کر ظالمانو نا تو ظالم شي الذين اعطيناهم الكتاب يعرفونه دا کوم چې خواهش پرسته او باطل پرسته دی آی وی نه مانی وايي چې زنشته چای اقرار کوي په دیوال نه الذين اعطيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم آګه سان چې ورکلې دیو آیت کتاب یار فونو پیژنې دلرا کما یار فونو ابلا ولک سای چې پیژنې ایزام خپل یار فونو ضمیر کې درې قول دي تفسیر سراج المنیر کې یار فونو کې جو هو ضمیر د دارا چې محمد صلی الله علیه وسلم ته مانا دارا چا کسان چو ارکلے دیو آئی تا کتاب نپی جنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لرا لکا سرنی چی پی جنی دی زامن اقبل عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یو ظلویل چی پا خبرو بچو خبرو زامنو کی غزمان شک کے دے شیو پتا کی زمان ایس شک نشتے چی دا آخری پیغمبر آخری رسولی یادا هوا ضمیر چې دا صحت دا دین تراجه دی چې په کوم باندې نبی صلی الله علیه وسلم راغلی دی لکه ابن کثیر وایي بیا یې معنا دا شي الذین آتیناهم الکتاب هغه سان چې ورکلی دی وایي ته کتاب یعرفونه پیژنې د صحت او حقانیت دا دین چې نبی پرې راتلل کلی کما یعرفون ابلاه لکه سای چې پیژنې آی زامن خپل دریو قال امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرے آی دا راجه د تحویل قبله ته الذین آتیناهم الکتاب آګه سان چې ورکرې دی آی ته کتاب پیژنې د حقانیت د تحویل قبله لکه سای چې پیژنې د زامن خپل وَإِلَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ او یقیناً لیو وڈل دینا خواه پتای حق لراو دی پوئی گی یا حق پتو الماسیت دے الحق من ربکا حق ثابت دے دتر بازر افستان پس مکی گاتر شک کنکنا چکلا حق ثابت دے نسو چید حق ثابت دارن لکی دائن مخ اڑائی تو پای باندې پر رسول دا عذاب کې شک نه کې دې کې شک مګو چې پای باندې عذاب الله را نشي فلا تكن من الممترين في نزول العذاب فنزول دا عذاب کی بایبل نشک مکو لکه دا معلومی دا سوره هود واللسم آیاتنا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات او دا پارا دا هر یو کسو یو طرف دے چی دا مخڑون کے دے آئی تا تدی دو معنی دی یو دارا وجہ دا پمانا دا قبلے سر دا نبی آوما او لکل ان کے دا لکل ان کے کل لوائن چکم تنوین را لے دا عوض دا مضابن لیه دے دیر پارا مضابن لیش ترزدو ولکل ان مانا لکل امت وجهت قبلت و مولیہ اجدا مخڑون کے دعائیتا دا ہر یو امت دا پارا یو قبلت اجدا مخڑی آئیتا نفست بقل خیرات پس لاننے والے او کہیں آکاون دنے کوتا دیکھ بے اشارہ دا جن نبی دیکھ میں قبلی تمخ کرے نو دائی دخپل طرف نے ابتداء نہ کرے ایجاد نہ کرے بلکہ دائی پہ حکم الہی سرکلے یا ویچ حتن چھے دا فمانا ترق سرنے یا ومانا داشی یا پاردار یو کسودار یو قوم چه طریقی دی چرا مخڑون کے رعائی تا دائی تا مخڑی لکہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لی کی ای خلق چه یا مختلف اٹھلی دی ای من اللہ سے اختار جہت الدنیا و خلقو کی ذنی آدھی چاہی دنیا کو رکھ لیا او بازی پکی آدھی اختار جہت الریاسا چاہی مشری تلاسا چولے مشری غواری بازی آدھی چاہی اختیار کلی دیا حب شیوات خواہشہ دوسرے مینی بازی آدھی چاہی اختار حب المدرسا یا مدرسو ته دی مکتبونو ته دی امراکز دی شباګر الله دین یادې بعض یو دی جای المکاتب الانجليزيه اس کلی مراکز عام مکاتب انګریزي پای کې انګریزي تعلیمونه هر سړی ته الله تعالی او زه ښه استکرې او کوي بسنو فاستبقوا الخيرات پس وړاندې والے او کیا کاندنه کوتا خیرات چه دا قرآن کریم کی لفظ استعمال شوئے رہے بے کل کل دے اطلاق کی پا مطلق خیر بان لے لکا جنت شو جنت تم خیر ویلے شوئے رہے لکا سورہ صافات دوش بیتماعات کی جنت بانے اطلاق دے خیر شوئے رہے دیم خیر وی لکی آتا چا خیر خو من کل الوجوه نئی خو من وچین خیر وی لکا دو دنیا مال شو اس دنیا مالو نا چی یا من کل الوجوه خیر نئی خو من وچین آئے کتنا دو خیر شتای چی کرے تو ذریعہ و سبب وگر دے دو خیر لکا دی صورت بقرہ یو سل اتیائی مایات کے مالونو دو دنیا بنی اطلاق دو خیر شو رہے و ما تنفقو من خیر اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا دی آیت کی بیان دا قدرت کامل از اللہ تعالی دے اور دلیل پائے بند رستو علا کل شئن قدیر دے اور کم نیم چیئے وی تاسو رب ولی تاسو اللہ تعالی ٹول ارزه کیم چه وی اللہ تعالی و راجمہ کئی بیدی زید راجمہ کئی دلو کی دعا قول دی یو قول دائی چه جمع بکی تاسکل رامان یوم القیامہ کار دې کې وي تاسو الله به پر د قیامت را جمع کې یا ته قول لای یا دې بكم الله جميع المالدار یا جالو صلاتکم جميعا الى القبلۃ وان کنتم فی جوانب مختلفه او بغرزی الله تعالی تاسو رټل منزنا بیت الله تا اگر تاسو مختلف زینو کې وي بیل بیل زینو کې وي تاسو ټول به بیت الله ته منس کوي که مسلمان نه چې ارز دې نو بیت الله ته منس کوي ان الله لا کل شیء قدیر یقینا الله تعالی چې آباری او شوان دی قدرت لرونکی دی ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام دیکھ اشاره دیا عموم دا زمان ہوتا عموم دا ازمین ہوتا اشاره دا مانا دا کم زمانا کم توزی که حال وی کمازی وی استقبال وی مخب بیت اللہ تاڑے یا عموم دا امکین ہوتا اشاره چی کم زی کم یہ تا یا بیت اللہ تو مخکے ومن حیث خرجتا او دکل دینو چوزی تولو پس وارا و مقبل طرف دمجی حرامتا و ایلو للحق من ربکا او یقنن لا استقبال دری قبلی تا خامخا حق دے در طرف در ربستانا و ایلو مانا استقبال حاضی الحق قبلہ استقبال مخکول دی قبلی تا دا خامقا حق دی او داسی حق دی تفسیر بحر المحیط کی ہوئی لا یورز له نسخ ولا تبدیل چی دی که اس نسخ نشیات لے انرا حکم بدلی درشی بلکہ آخر وقت پوری ویتا سو قبلی تا مخکوئی وما اللہ بغافلین اما تعملون او ان اللہ تعالی نا خبر از یعمل نتاسکوی ومن حیث خرجتا فولی وجهک شطر المسجد الحرام دیکھ بیان تحویل دی حالت الخروج چی خروج بحالت کی نو ابیابم آیتا مخڑے او کم دینو چیوزی تو لکا مکشولا لفولی وشکا شطر المسجد الحرامین وارو مقبل طرف دمجی حرام تا وحیث ما کنتو فولو وجوکو دائی مکرر ذکر کو دو زرے ذکر کلو دا وجہ دا تکرار چلن دا تاکید دفار دا او تاکید دیمان با ازک تحویل دا یو امر ثقیل دی ځکه بار بار حکم کې جتا سو مخواړه وي وحیث ما کنتو فولو وجوهکو شطرهو او کوم ځای کې چې وي تاسو پس واړه وي مخونه خپل طرف ته آئې تا لئلا یکون للناس علیکم حجه د دې لپاره چې پاتې شي خلق لره په تاسو باندې څه دلیل خلق لره څه دلیل پاتې شي آ دلیل دائے علاماتو دین نبی کے آداؤ چاہبا تحویل گئی دی بیت اللہ تر تومخ گئی پا حکم دا اللہ بانے لکو اس دین نبی تا حکم لے شوئے دا تحویل قبلینو یحوظ و ویرے زمن کتاب کی خواہ علامات دا نبی داو چاہبا بیت اللہ تومخ گئی دمخ نکو معلوم دا شو چی دان نبی ننے نزک اللہ ترہ حکم اکو چی دا قبلی تومخ گئی یا حجت چه دا قرآن کریم که سلور مالو بند رازی کل حجت رازی بمانا دا عزر و بانی سرا دیتا حجت ویلے شوی لکا سورت نساء یو سل پینجش پیتمایت کے حجت دا بمانا دا عزر سر را لے دے عزر و بانا ایک سو پینسٹھ نمبر آیت سورت نساء رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه. الله یې موږ رسولان راولېګل چې زیر ورکول کې وایرون کې ير ورکول او زیر ورکول د دې لپاره چې پاتې شي خلکو الله په الله باندې سوزر باندې سواونه کې بعد رسول بزر علی ګلو د پیغمبرانو نه وکان الله عزیز الحکیم او د الله تعالی زور او حکمت والا لحجت الفواد عذر سره دیم حجت راضی په معنا دلیل قطعی سره لکه دی ماوان د درې اتیایم آیت د سوره انعام کې راغلی دی. سوره انعام درې اتیایم آیت دلیل یقینی تم حجت ویل کی وتلک حجتنا آتینا ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم وتلك حجتنا وداو دليل يقيني زمونغا چور کړو مو ابراهيم عليه السلام د مقابله د قوم دا کې دلته حجت دا ما دليل يقيني سره دریم راضي خالص جنگول حجت راضي په معنا د جدال محض خالص جنگول دي لکه دې معنا باندې سوره شورا 15 آیات کې استعمال شوی دی. سورة شورا 15 آیات لنا آمالنا ولكم آمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. زمان ده پارا عمل لزمان ده استاذ ده پارا عمل لستاذ وي نشته جنگ او جګړه په منځوم کې او په منځو کې لا حجت معنا لا جدال بیننا زموږ استاد په منځ کې جدال نشته. سلورم راضی په معنا د جدال باطل سره لکه د سورې شورا 14 آیت کې والذینا يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجة داهظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. حجة دليل داهظة داهظة معنى باطلة اباطل دلت حجة بمعنى دا جدال باطل سر سلور معنى استعمال شه إلا الذين ظلموا منهم دا الا چې دا همان لکن سره دیو دا مستثنا من قطع دا لکن ظلم لکن الذين ظلموا منهم لیکن آکسان چې ظلم یې کړی دیونا ای جنگ استاس رو دای پروا بن ساتي چې کوم ظالمان دیای بر سره جنگ کې خدای پروا م ساته او یې ګوم تینو فلا تخشوهم واخشوني پس ویګه زمانہ بس میرے گا دائن ہوئے گا زمانہ مادر خشیت قرآن کریم کیا تسلوے کلت رہا لیدا بیا خشیت دارا جدو مانو بندی پہ یو مانے سردہ خاص دے پلا پوری یو خشیت رازی پہ مانا دے یہ رے سردہ سردہ زان بچ گولنا الخوف مال احتراز لکه دیم مانوان دی سوره نساء کی استعمال شو 15 آیت کی 25 نمبر آیت دی سوره نساء 15 سپاره اول مختیم وَإِذَا أُرْسِلْنَا فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ دا دیر پار دا چاچا ایری گی دشه وطن با تازو گی نو دل تا خشیت و مانا دا خواب سره دا یه رسا دویم خشیت رازی پا مانا دا آیر الخواب ما تازیم آیر چی پای گی تعظیم و مصرعی او دا جو مختص دے پا اللہ کو دا قسمہ یا وصرف دا اللہ نہ کے لکہ دی آیت کے ولی اتم نعمتی علیکم او دے پارا چی پورا کہ ان نعمت پل پتا سبان لے او دیر پارا چی تازو ہی دا آیت نو مئی مانا دار امرتکم بی تحویل القبلہ لی اتم نعمتی علیکم حکم میو کو تاستا پا تحویل دا قبلی باندی ردیر پایا چی پرکم نعمت پل پتاسو کما ارسلنا بیکم رسولا ملکم دا نعمت سنگا پرکو ما دا کاب پمان اللہم سر دے کما ارسلنا بیکم رسولا ملکم دا نعمت دربانی داستماو لگا سنی چی تمام کرے دے ما نعمت پرا لے گلو در رسولان سا پتا سو کے لے اتم نعمتی اتماما مثل ارسال رسولی فیکم نعمت پل تمامون پتا سو بان لے دا سے لگا سنی چی رسولان را لے گلی تا سو کے لگا سنی چی را لے گلی ہوں پتا سو کے پیغمبر ستا سنا یدلو علیکم آیاتنا چلولی پتا سو بان آیاتنا زمونگا اللہ اسم آیا تنی تاس تبیانی پتا سویلولی ویزکیکم و پاکی تاسولا ویعلموکم الکتاب والحکمت و تعلیم درکی تاس تا کتاب سنت ویعلموکم مالم تکونو تعلمون او تعلیم درکی تاس تراس تاس بائی مندن پویدئی مالم تعلمون مانا من الاحکام الشرعیہ احکام الشرعیہ و بان تاس خبر نوی نبی پویدلی دین نبی تدائی تعلیم درکو نو چکل در باندی اللہ دمرہ انعامات کری دی نو فرض کرونی آذکرو کم پس یادوی مال رانو یادوم بتاسو لائی ما یادوی نو تاسو بیادوما نو فرض کرونی آذکرو کم د دې په سری نو معنی کړی دي مانا پس کورونه بتواتې اذکرکم بالرحمت یادوي مال رب بل لګي سرا تو اسرا نو یادوم بتاسو پر رحمت سرا چې کلا تاسو زما تو عادت کوي زما بل لګي کوي نو بتاسو وخت پر رحمت کو یا پس کرونی بی دعائی اذکرکم بی الاستجابہ یادو ایمال راپ دعا سرا دعا گانی غاڑی زمانا نو اذکرکم بی الاستجابی یادوم بتاس لرپ قبولیت دعا سرا تی تاسو دعا کوئی زمانی غاڑی نزو اللہ قبلوم یادریم مادر چی پس کرونی بی تزللی اذکرکم بالتفضل یادو ایمال رب عاجز ایسرا بالتزلل نو اذکرکم بالتفضل یادو امتاز لرا پخبل خصوصی فضل سرا اکلتا سمات عاجزی کوئین اللہ ویزب دربان فضل کم یا صلو رمدائے فذکرونی فی الرخائی اذکرکم فی البلائی یادوی مالنا پا حالت دو خوشحالی کینو یادوم بتاز پا حالت دو غمنو تکلیفونو مصیبتونو کی چکر دو خوشحالی حالت کی اللہ یادینو مصیبت پا حالت کی بتا یادی یا پینزو مادای چی پس کرونی فی الحیات الدنیا نو اذکرو کن فی حیات الاخرہ یاد کی مالنا پا جند دنیا کی دنیا کے اللہ جندر کلے پائے کہ اللہ تعالیٰ یاد کا اللہ بدیات کی باخرت کے رحم بدربانیوں کی یا شپگم مانت آج فذکرونی فی الدنیا اذکرکم بالجنت یاد کے مالا دنیا کے نصب یاد کے مطالعہ جنت کے یا وہ مدارا چی فذکرونی بالاخلاص اذکرکم بزیادت الاختصاص فذکرونی بالاخلاص اذکرکم بزیارت الاختصاص یاد ایمان را په اخلاص سره نو یاد وکم تاسو په زیارت خاصوالی سره چې تاسو الله په اخلاص سره یادوي الله به تاسو خپل خاص بندگانو ګرځي. اتم مان دې را چې فذکرونی فی ملأ من الناس نو اذکرکم فی ملأ من الملائکه یاد کی تاسو مالا پا ڈلو جماعت دخل کو کی انسان کے نو یاد بکن تاسو لرا پا جماعت دا ملائکہو کے اللہی چی تاسو ما پا انسانانو کی یاد ہوئی زبا ملائکہو کی تذکرے کو ما وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ او شکر اوبا سیئے او نا فرمانی مکوئی کفر مکوئی وَشْكُرُوا لِي مَانَا بِتْوَعَتِ وَبِ اِظْهَارِ النِّعْمَة شکر و باسی پا منلو دا احکاماتو زمان سر و پا کارکولو دنی نعمت سر چه اللہ حضر بانی دا نعمت اثر ہوئی نی ولا تکفرون ناشکری مکوی من بالمعاسی چه گناہونا شروع کئی او آن نعمت چه اللہ حضر بانی کرے دا نسبت بل چاہتا ہوگی یا ایو اللذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اے دی ایمان والاو مدد حاصل کئی پا صبر کول سرا پا دی مصیبتونو کے وصولاتو پا مصد کول سرا تکلیف در بان لرائے پا تکلیف مشقت مصیبت بان لے صبر کول پا کہ اللہ دو مصد کول ذکر یقینن اللہ ترا چے آدے صبرناکو سرا صبرناکو مر کرے دے اللہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ذي آيات دمخ سرابت و تلند آسه اکل اکل تو تعد اللہ تلاکه دا اللہ حکمنا من عبادتنا که نبتی کی ببتاوان نمار گراشی چی تو حکم دا اللہ پورا کہو قبلی تا مخڑے تکا مخی حکم شوی تحویل دا قبلی واندی تاعت دا اللہ کے حکم منی دا اللہ و دا رسول داو پا دی حالت کی مرشن تشہیدی فا ان لکا شہیدن تشہیدی و شہید چاہی دا دا عام مرو پشان لنے چا عام کم مری دی پائے پشان شہید نرے او شهید تبا عام مڑے منے منے اقتلا سوانا کوئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتُ